Anita basusu bakanisi nazali lokola yo. Yango wana namoni bo kamarade esi la pardon. Kanga na fanda nanga, kolinga te na banda koloba. Kanga na pema ya ya, kolinga te na panza sango ya ebele ama balobo ma ya ya. Ebele aba mama balela ya ya. Bazanga ba papa. Na pesi mbote na mamale kibati na goma.